godziny turborabatów na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 czerwca, jest 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Drzewo spadło na samochód na Półwyspie Helskim. 4 osoby są ranne. 14-latka zginęła, 8 osób w szpitalach. Po pożarze w Rzeszowie miasto organizuje pomoc. Procesje Bożego Ciała przeszły ulicami miast i wsi w całej Polsce. Drzewo przewróciło się na auto jadące drogą między Jastarnią a Kuźnicą. Samochodem podróżowały 4 osoby. Wszystkie odniosły obrażenia, mówi Jakub Friedenberger ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Zostały lub zostaną lada chwila przetransportowane do szpitala. Tam również zespół lotniczego pogotowia ratunkowego z racji ilości osób poszkodowanych, żeby sprawniej i szybko je przetransportować do szpitala. Przy czym 2 osoby na pewno są w stanie lekkim, ale na obserwacje będą przetransportowane. Na czas lądowania śmigłowca LPR-u droga numer 216 koło Jastarni była całkowicie zablokowana. Utrudnienia w ruchu powinny się już kończyć. Na Pomorzu dzisiaj silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Silniejsze porywy są w strefie brzegowej. Rzeszów organizuje pomoc dla poszkodowanych w pożarze bloku. Od jutra służby socjalne będą kontaktowały się z poszczególnymi osobami, by ustalić, jaka pomoc jest im potrzebna. Zorganizowano również dla nich wsparcie psychologiczne. W pożarze zginęła 14-latka. 8 osób trafiło do szpitali. Mieszkańcy w panice byli ewakuowani z płonącego budynku, a strażacy mimo trudnych warunków walczyli z ogniem i dymem. Usłyszałem, że jakaś starsza pani się drze, że się pali. Jako jedyna osoba w sumie stałem pod tym palącym się mieszkaniem i groza, sama groza. Chwilę, moment i po prostu się to stało. Z mieszkania wydobywała się ogień przez okna na zewnątrz, z dwóch stron budynku. Sytuacja była dramatyczna, a ponadto ludzie stali w oknach, wołali o pomoc. Łącznie w tym zdarzeniu ucierpiało 8 osób. Osoby te wszystkie zostały przewiezione do rzeszowskich szpitali. Osoby potrzebujące wsparcia proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Polacy wyjeżdżają z Izraela. Około 17 w Warszawie wyląduje wojskowy samolot z grupą 65 naszych rodaków. Tymczasem, jak mówi nam mieszkający w Jerozolimie Dariusz Horszowski, mimo wojny życie toczy się w miarę normalnie. Nie ma jakiegoś zastoju życia w Izraelu. To jest zwariowany kraj, w którym ludzie po prostu kontynuują jakby nic, jakby im rakiety na głowę nie leciały i nie było wojny z 3-5 krajami naraz. Po prostu kontynuują życie normalnie. Wszystko jest otwarte, punkty jedzenia, sklepy. O poranku Iran wystrzelił około 30 pocisków balistycznych w kierunku Izraela. Uderzyły m.in. w szpital w Berszewie na południu kraju. Są ranni. Z kolei izraelskie siły zbrojne w nocy przeprowadziły atak na reaktor jądrowy w okolicy miasta Arak w Iranie. Uderzyły także w obiekt, który określiły jako miejsce rozwoju broni jądrowej w okolicy Natanz. Władimir Putin ogłosił gotowość do bezpośrednich rozmów z Władimirem Zełenskim i Friedrichem Mercem. Jednocześnie kolejny raz ostrzegł Niemcy przed dostarczeniem Ukrainie pocisków dalekosiężnych Taurus. Rosyjski dyktator pierwszy raz kierował się bezpośrednio do Friedricha Merca, odkąd ten został kanclerzem na początku maja. Władimir Putin stwierdził, że jest gotowy odebrać telefon, jeśli szef niemieckiego rządu do niego zadzwoni. Równocześnie jednak ocenił, że Niemcy nie mogą być pośrednikiem w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie, ponieważ rząd w Berlinie angażuje się w pomoc jednej ze stron. Zdaniem Putina może być jednak gorzej, bo poważne szkody dla relacji niemiecko-rosyjskich przyniosłoby przekazanie oczekiwanych przez Ukrainę Taurusów. Minister obrony Boris Pistorius oświadczył niedawno, że Niemcy nie rozważają dostarczenia tych pocisków, a kanclerz wcześniej mówił, że gdyby nawet do tego doszło, to mogłyby zostać użyte dopiero rok później. Oskarżany o zbrodnie wojenne Putin stwierdził, że jest też gotowy do rozmów z prezydentem Ukrainy, ale nie skomentował, dlaczego nie pojawił się w Turcji, gdy takie spotkanie było już umówione. Z Berlina Adam Górczewski i Polskie Radio. W święto Bożego Ciała ulicami miast i wsi w całej Polsce przeszły uroczyste procesje. W Lublinie po mszy pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Budzika tłum wiernych pełnił centrum miasta. Święty Boże, święty mocny. Taką mam potrzebę, pewną duchowo. Tak, powinno się być, jeżeli się wierzy, to tak.

Kwadrans po 16:00, przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Senses Working Overtime. XTC, kolejny zespół, który mimo niezaprzeczalnych wartości artystycznych nie zyskał adekwatnego rozgłosu czy sławy. Częściowo prawdopodobnie dlatego, że piosenki obu wokalistów zespołu, Andy'ego Partridge'a i Colina Moldinga, wymykały się stereotypom, a co za tym idzie, trudno było je zaszufladkować. Niektórzy recenzenci określali czasem muzykę XTC mianem popu progresywnego. Lider grupy Andy Partridge niezbyt lubił tego rodzaju uogólnienie. Sam twierdził, że to raczej pop poszukujący. And I pray you can make it better down here. I don't mean a big reduction in the price of beer, but all the people that you made in your image, see them starving on their feet, 'cause they don't get enough to eat from God. Can't believe in Dear God i XTC. Pozostajemy w Anglii i nadal w latach 80. Za chwilę mistrz wyrafinowanego popu Paddy McAloon i jego zespół Prefab Sprout. Ha! And they're coming round the track to haunt me. When she looks at me and laughs, I remind her of the fact I'm the king of rock and roll completely. Up from sweet shoes, my baby blues. You were never fleet of foot, hippie. All the pathos you can keep for the children in the street, for the vision I've had. Hot Dog, Jumping Frog, Albuquerque. Haiku według Padiego McAluna, lidera grupy Prefab Sprout, który bardzo lubił się bawić słowami. To słychać w bardzo wielu piosenkach, które znalazły się na płytach zespołu Prefab Sprout. Między innymi na albumie From Langley Park to Memphis, z którego pochodzi The King of Rock and Roll. Największy przebój i najbardziej popowa piosenka w całym dorobku grupy Prefab Sprout. Jeśli chodzi o Padiego McAluna, to on sam uważał się za najwybitniejszego autora piosenek, przynajmniej w okresie, w którym tworzył z grupą Prefab Sprout, czyli w latach 80. Oczywiście prawdopodobnie nieco przesadzał, co nie zmienia faktów, że w Wielkiej Brytanii w tamtych latach był porównywany do Berta Bacharacha czy Paula McCartneya. Wracamy do muzyki, wracamy na płytę From Langley Park to Memphis, Cars and Girls. We'll be right back. Have you seen the world? Prefab Sprout i When Love Breaks Down. Piosenka z albumu Steve McQueen, której w tych dniach stuknie, no właściwie może stuknęło, stuknie. Mówię o tym w ten sposób dlatego, że są różne daty ukazania się tego albumu. Jedna z nich już minęła, niektóre jeszcze są przed nami. Wrócimy do tematu płyty Steve McQueen i grupy Prefab Sprout. To tyle, jeśli chodzi na, o dzisiejszą audycję i zespół Padiego Makaluna. Teraz przenosimy się do Trójmiasta, koniec lat 80. Płynie bez zamętu. Kołysanka dla narzeczonej tapicera. Bielizna z pierwszego albumu Taniec Lekkich Goryli. Płyta ukazała się w roku 1988 i to jest bez wątpienia jeden z najlepszych polskich albumów z tamtej dekady i w ogóle myślę ścisła czołówka, jeśli chodzi o płyty ubiegłego wieku. W naszym oczywiście kraju. Jarek Janiszewski, autor fantastycznych, często surrealistycznych tekstów i Jarek figura, główny autor brzmienia Bielizny, gitarzysta czerpiący od samego John'ego Mara z grupy The Smiths. Taniec Lekkich Goryli, płyta z roku 1988, kolejna, tym razem nieco większa porcja muzyki. Płaci o czasie, nie ma nikogo na boku, pracuje na dworcu w kasie. Miała też kiedyś mężczyznę, Florian mu było na imię. Wkładała jego bieliznę i rękę do spodni w kinie. Od tamtej pory niestety facet zniknął bez śladu. Zaczęła ściskać bilety, podmiot nie było ni razu. Przerwa, patrzy co grają w kinie. Potem bilety sprzeda i tak dzień w pracy minie. Weekendy przeważnie marzy, staje wtedy przed lustrem. Przybiera wyrazy twarzy, co rusz jest innym bóstwem. Może gdy po bilety będziesz stał kiedyś z rana, zapragniesz w życiu kasjerki zastąpić ciało Floriana.

gdybym był krokulcem, to co byś powiedziała? I gdybym przyszedł steczką do łóżka i twego ciała, chciałabym. A gdybym był młotkowym, w fabryce z młotkiem szalał, to co byś powiedziała? Czy coś byś przeciw miała? Drżałabym. A gdybym musiał odejść steczką od twego ciała, uciekać do Robala, to co byś powiedziała? Żałuję. Klub Wesołego Szampana i formacja Nieżywych Schabów. Zespół z Częstochowy, który debiutancką płytę wydał pod koniec lat 80. Album zatytułowany był Wiązanka Melodii Młodzieżowych. W piosenkach z tej płyty śpiewał Jacek Paucha, który był przy okazji autorem wszystkich tekstów poza Klubem Wesołego Szampana. Niestety ten bardzo zdolny artysta, poeta, a także malarz odszedł z grupy po nagraniu pierwszej płyty. Ale jest muzyka i za chwilę wrócimy właśnie do nagrań z tego wydawnictwa. Dziękuję Państwu za kończące się powoli dwie godziny tonacji. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, oraz Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Życzymy miłego popołudnia. Dziękujemy, do usłyszenia. Z nich diabła, a ty zanim w ogień wskoczysz, patrz tam za mną dziki sad. Po środku rajskie drzewo, na nim rośnie mały kwiat, a jaki czad. Tam po lewo studnia stoi, pośród gruszy i orzechu, tam hoduje tłustą świnię, tam nakłonię cię do grzechu, wilki wyją do księżyca, w studni płynie złota woda. Ty się cofasz, wahasz, a złotej wody ci nie szkoda. Szkoda, szkoda tylko woda. Kto w niej pływać nieuczony, nawet taka bardzo młoda, nawet taki bardzo młody, brakiem tlenu, ścięciem mięsa wnet zostaje w niej rażony. Brakiem tlenu, ścięciem mięsa wnet zostaje w niej rażony. Thank you.